Kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już od jutra w Lidlu woda niegazowana Żywiec Zdrój, 1,19 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, a polska gruszka Konferencja 2,89 za kilogramowe opakowanie, bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 marca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad 14 milionów złotych wydał MON w półtora roku, używając kart służbowych i płatniczych. Szef resortu ma wyjaśnić, czy wydatki były uzasadnione. Na karę więzienia w zawieszeniu skazał wrocławski sąd dwóch lekarzy z tamtejszej kliniki. To kara za błędy, na skutek których 7 lat temu zmarły bliźnięta. Uziemione samoloty, zatrzymane pociągi, setki kierowców uwięzione w korkach. Zima paraliżuje Wyspy Brytyjskie. Do pomocy wkracza wojsko. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że szef MON-u z całą pewnością wyjaśni do samego końca, czy wydatki z kart kredytowych i płatniczych resortu obrony były uczciwe i uzasadnione. W lipcu ubiegłego roku poseł Nowoczesnej Piotr Misiło zwrócił się do MON-u z pytaniem, ile jest służbowych kart płatniczych i kredytowych w resorcie oraz o wielkość wydatków. W odpowiedzi ówczesny wiceszef MON Bartosz Kownacki napisał, że w 2016 kart było ponad 800, a w pierwszej połowie ubiegłego 733. Co do wydatków przy ich użyciu, ministerstwo wydało w 2016 roku 9,5 miliona złotych, a w pierwszym półroczu 2017 5 milionów złotych, napisał Kownacki. Do sprawy odniósł się były szef MON Antoni Macierewicz. Dziennikarze pytali go m.in., czy kontrolował wydatki ministerstwa. To są wydatki całej polskiej armii. To są wydatki całego wielkiego ministerstwa przez 2 lata. To wszystko, co mam wam do powiedzenia. Dziękuję państwu. MON wydało komunikat, w którym napisano m.in., że pozwolenie na używanie kart posiada jedynie 12 osób. Otrzymały je osoby odpowiedzialne za organizację wyjazdów zagranicznych ministrów oraz oficjalnych delegacji, a także pracownicy zajmujący się drobnymi zakupami, czytamy w dokumencie. Bicie serca dzieci powinni badać 2 razy dziennie, a nie tylko raz. Zwlekali też z cesarskim cięciem. Z powodu ich błędów 7 lat temu we wrocławskim szpitalu klinicznym zmarły bliźnięta. Matka trafiła do lecznicy z ciążą wysokiego ryzyka. Jeden z lekarzy został skazany na 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na rok, drugi na rok w zawieszeniu na 3 lata. Kierownik kliniki został uniewinniony. Skazani mają też zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 30 oraz 100 tysięcy złotych. Pełnomocnik matki Marek Niewiadomski mówi, że co do wysokości odszkodowania, to będzie jeszcze ona ustalana w procesie cywilnym. Pani Katarzyna straciła możliwość tego, żeby mieć dzieci w przyszłości. Na pewno te kwoty, które są zasądzone w wyroku sądu karnego, nie mają żadnego przełożenia na to, jaki jest rozmiar krzywdy, ale sąd cywilny będzie tę sprawę badał. Zarówno prokuratura, jak i obrońcy nie wykluczają apelacji od wyroku. Kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą powiększenia Unii Europejskiej. Zapowiadają też wspólne projekty infrastrukturalne. W Budapeszcie zakończyły się obrady przewodniczących parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W rozmowach uczestniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz posłowie PiS, PON i Nowoczesnej. Politycy z krajów V4 przygotowali wspólne postulaty dotyczące Unii Europejskiej. Łączymy się z Budapesztem. Jest tam Karol Surówka. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Co dokładnie postanowili przewodniczący? Przewodniczący parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej powiedzieli, że w związku z Brexitem Unia musi być otwarta na przyjęcie nowych krajów do wspólnoty. W tej sprawie, zdaniem Grupy V4, powinny być prowadzone intensywne rozmowy z Mołdawią i Bałkanami Zachodnimi. Politycy chcą też zwiększenia roli parlamentów krajów członkowskich w tworzeniu unijnego prawa. Chodzi o to, by zgromadzenia narodowe mogły zgłaszać własne propozycje ustawodawcze, ale też wetować propozycje Parlamentu Europejskiego. Wreszcie politycy zapowiedzieli też przyspieszenie prac nad budową szybkiej kolei i autostrady na trasie Warszawa-Budapeszt. Według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego kraje V4 powinny rozwijać połączenia między sobą, by stać się ważną siłą polityczną w Unii Europejskiej. To 65 milionów obywateli, to wielki potencjał, to kraje dynamicznie rozwijające się. Rozwijajmy się tak dalej, współpracujmy. Postanowienia i postulaty z rozmów szefów parlamentów grupy V4 mają zostać rozesłane do wszystkich przywódców krajów europejskich. Z Budapesztu Karol Surówka. Dziękujemy. Wielka Brytania zmaga się z zimą. Nie kursuje wiele pociągów. Odwołano ponad 1000 połączeń lotniczych. W hrabstwie Wiltshire setki ludzi utknęły w korku na drodze A303, a pod Manchesterem do pomocy kierowcom zmobilizowano armię. Im dalej na północ, tym z komunikacją gorzej. Mój lot z Londynu do Edynburga został odwołany wczoraj około godziny 12. Magdalena Grzymkowska, dziennikarka gazety Tydzień Polski, próbuje dostać się z Anglii do Szkocji. Pociągi, autobusy, samoloty odwołane. W końcu udało się kupić bilet na autobus. Jedzie 10 godzin, więc przede mną długa droga.

płyty Delirium, wydanej mniej więcej 2 lata temu. Utwór Stolen Moments. Jest to chyba najbardziej motoryczna kompozycja z wciąż jeszcze najmłodszej płyty Igora Pudło. W przyszły piątek ukaże się ta najnowsza. Jej tytuł to Fiodor. I na zasadzie kilku skojarzeń postaramy się Państwu o niej opowiedzieć. Mam nadzieję, że dziś są ze mną osoby, które znają książki Dostojewskiego i trochę orientują się w historii muzyki popularnej. Ponieważ te dwa aspekty są punktem wyjścia do tego, aby zakończyć mój mały eksperyment. W środę w Nauce Słuchania bardzo dużo mówiliśmy o koncepcji tej nadchodzącej płyty. Mam cichą nadzieję, że jest dziś w naszym gronie przynajmniej jedna osoba, która idąc tropem bohaterów rosyjskiego myśliciela i pisarza będzie mogła znacznie bardziej otworzyć się na nową muzykę Boxa. No bo ten background może spowodować, że utwory połówki Skalpela, ale też połówki Evo-Revo, bo z tym szyldem także należy kojarzyć Igora. W każdym razie, że właśnie ta wiedza z książek może zadziałać jak piorun i być olśnieniem w słuchaniu. Igor Pudło to jeden z moich dwóch najważniejszych bohaterów. Do jego ciekawych koncepcji trochę mam wrażenie nasiąkniętych psychoakustyką przejdziemy w drugiej części mojego anagramu, ponieważ w pierwszej fragmenty płyty, która właściwie zelektryzowała świat muzyki elektronicznej. Płyty wciąż bez desygnatu, ale z piekielnie dobrą zawartością. Muzyki, która 17 lutego ukazała się pod szyldem AAL, czyli Against All Logic. I pewnie sprawa nie nabrałaby takich rozmiarów, gdyby nie fakt, że najbardziej wierni fani zauważyli, że właśnie pod tym szyldem działa ten pan. Hello, this is Nicholas Jar and you're listening to Trójka. Jeśli mogę teraz powiedzieć i użyć tych sformułowań, to po raz kolejny powiem i użyję tych wielkich, patetycznych słów. W programie trzecim muzyka geniusza. Z płyty, która właściwie z utworu na utwór jest po prostu muzycznym odkryciem i dowodem na to, że w tej najbardziej abstrakcyjnej formie sztuki, jaką jest muzyka, wciąż wiele się dzieje i wiele dziać się będzie. W trakcie prezentacji nowych utworów Jara proszę nie regulować odbiorników, ponieważ przestery, jakie Państwo mogą usłyszeć, to efekt zamierzony, raczkujący zresztą na jego poprzednich wydawnictwach. Let's do it. Tak jakby ten głos był podkręcony z 33 na 45 obrotów na minutę. Know You z cyfrowego wciąż albumu Against All Logic 2012-2017. To są cezury czasu, kiedy powstawały utwory na nim zawarte. Nicholas Jar, to jak wiedzą fani, gość wciąż poszukujący i mający zarówno olbrzymi dystans do siebie, jak i wielką pokorę, no i zrozumienie do tego wszystkiego, czym jest muzyka. W czasie, z którego pochodzą jego najnowsze utwory, miałem wielką przyjemność spotkać się z nim, poczuć jego wielką dojrzałość właśnie w tej sferze, jaką jest muzyka, i porozmawiać o jego twórczości. To był gorący czas Dark Side, czyli przedsięwzięcia współtworzonego z basistą Dave'em Harringtonem. To był także czas po publikacji jego pierwszych wielkich i małych płyt. I w kontekście tego, co dzieje się na tym najnowszym zbiorze opublikowanym pod szyldem Against All Logic, warto przywołać fragment jego wypowiedzi, która może pomóc w zrozumieniu jego nowatorstwa. Tego wszystkiego, co słychać w jego nietuzinkowej i jak dla mnie za każdym razem bardzo odkrywczej muzyki. Because if you look at it and you look at Space Only Noise and Time for Us and Marks, they're all. Kiedy przyjrzysz się płytom Space is Only Noise, Time for Us i na przykład Max, to zobaczysz, że zarówno mówią o podobnych rzeczach, jak i są do siebie zbliżone stylistycznie. Chciałem to zmienić i zrobić coś nowego, no i pójść w innym kierunku. Potrzebowałem chyba więcej różnorodności. Prawdą jest, że napisałem 150 utworów i to zarówno editów, remixów, jak i moich autorskich produkcji. I to jest dużo autorskiej muzyki. Więc pomyślałem, że teraz nie może już chodzić tylko o mnie, znowu o mnie i ciągle o mnie. Zacząłem myśleć o współpracy z kimś innym. Postanowiłem być w cieniu zespołu, którego nazwa jest ważniejsza niż moje i Dave'a nazwisko. I to było ekscytujące. Bardzo dla mnie ważne doświadczenie, ponieważ do tej pory chodziło głównie o mnie i o moją muzykę. Jednak na dłuższą metę to jest nudne i destrukcyjne dla samej muzyki. Me all the time. It's boring and it's not good for music. It's actually very destructive. Postanowiłem być w cieniu zespołu, którego nazwa jest ważniejsza niż moje nazwisko. Czyż to, drodzy państwo, nie wyjaśnia przypadkiem, dlaczego najnowsze utwory Amerykanina ukazały się właśnie pod szyldem? Być może właśnie dlatego, żeby nie prowadzić do destrukcji muzyki i wciąż dawać jej paliwo.

Old school house music, ale z rapem. I to nie z początku lat 90., kiedy dominowała tego typu stylistyka, no bo wtedy myślę tutaj o samej muzyce, bo ten rap to też bardzo interesujące połączenie właśnie w tym kontekście. W latach 90., kiedy funkcjonowała taka muzyka w klubach, kiedy tworzono właśnie w ten sposób, Nicolas dopiero raczkował, bo urodził się w roku 1990. A ten utwór Ghetto i DJ Slago pochodzi z roku 2015. Dziś Nicolas ma 28 lat i wszystko dopiero przed nim. Trójka. Program trzeci. A w nim spektakle teatralne polecane przez Jana Niebudka. Justyna Sobczyk to autorka jednego z największych sukcesów w polskim życiu teatralnym ostatnich lat. Pracuje z młodymi ludźmi z niepełnosprawnościami, tworząc z nimi spektakle mądre, rozbrajające stereotypy i tematy tabu. Tym ciekawiej brzmi informacja, że najnowsza premiera firmowana przez artystkę to Wróg, instrukcja obsługi. Według obrazkowej powieści autorstwa Serża Blocha i Dawida Kali realizuje ją w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Miałam jakieś takie absolutne przekonanie, że nie ma aktualnie ważniejszej sprawy, którą bym chciała jakby się zająć, niż właśnie wróg. Po pierwsze, postawa wrogości jakoś jest bardzo obecna nam na co dzień. Miałam poczucie jakiegoś bardzo dużego spadku zaufania takiego społecznego w naszym kraju, ale też czułam, że gdzieś tym wrogiem nas się bardzo straszy. Na scenie aktorzy Sosnowieckiego Teatru, którzy wcześniej brali udział w warsztatach z młodymi ludźmi z tamtejszych szkół. Dzieci na hasło wróg mówili, że są to, uwaga, Rosjanie, Niemcy, islam, terroryści, uchodźcy, murzyni, pedały. Takie hasło mamy zapisane przez dzieci ich ręką na kartkach. I nauczyciele zatrwożeni podchodzili do mnie i powiedzieli, że oni nie wiedzą, dlaczego dzieci to mówią, no bo oczywiście to nie jest wiedza ze szkoły. I możemy myśleć sobie, że faktycznie my w ogóle jako dorośli nie przekazujemy takiej intencji, ale dzieciaki budują to, obserwując po prostu jakieś nasze działania, słysząc pewnie nie całe wypowiedzi, ale ich strzępki, czując jakiś nasz lęk. Myślę taki na poziomie rodziny, ale też takich jakichś zbiorowych reakcji, czy też z telewizji z pewnością. I tworzy się coś, co uważam niestematyzowane, będzie się tworzyło coraz bardziej i w pewnym momencie wydaje mi się, że po prostu jako jakaś taka wiedza o świecie nagle zostaje utrwalona. Wróg, instrukcja obsługi w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu już w przyszły weekend na scenie m.in. Natasza Aleksandrowicz, Małgorzata Saniak i Łukasz Stawarczyk. A w Warszawie premiera musicalowa już w ten weekend, Czarownice z Eastwick. John Updike w adaptacji Patryka Dempseya w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Czy hołd dla kobiecości, jakim są Czarownice z Eastwick, okaże się też przebojem frekwencyjnym i artystycznym? O tym przekonają się widzowie warszawskiego Teatru Syrena. Premiera tego przedstawienia dziś na scenie w roli rzeźbiarki Aleksandry Olga Szomańska, wiolonczelistki Jane Barbara Melzer, a jako niespełniona poetka Suki wystąpi Paulina Grochowska. W roli Daryla Van Horna, demonicznego mężczyzny, który zmieni życie wszystkich tych trzech bohaterek, Przemysław Glapiński. Anagram Margana. W minioną środę w Nauce Słuchania zachęcałem Państwa do pewnego eksperymentu i do zabawy. Rzecz w największym skrócie dotyczy treści i wyobrażeń, w jakie warto się uzbroić, zanim posłuchamy muzyki. Taki zabieg często powoduje, że kiedy jesteśmy nasiąknięci informacjami, to samą muzykę odbieramy znacznie intensywniej. Jeśli na przykład wiemy, że na płycie brzmi kontrabas i na dokładkę orientujemy się, kto na nim grał, to niejako wyczekujemy tych dźwięków. A jeśli ów basista jest jeszcze muzyczną gwiazdą, to wiedza o nim często powoduje, że i sama muzyka ze słuchanej płyty jest nam bliższa. Po środowym spotkaniu, kiedy to tylko i wyłącznie mówiliśmy o muzyce, dziś pora przedstawić fragment albumu, który swoją premierę będzie miał za tydzień w przyszły piątek. Zanim jednak przypomnę, o kogo chodzi, to chciałbym się odwołać do Państwa wspomnień i wyobrażeń i przywołać postać Aleksego Iwanowicza, bohatera stworzonego przez Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego. Iwanowicz to hazardzista, tytułowy bohater powieści, gracz. Spróbujmy zatem zrobić kilka sztuczek, no właśnie, na przykład z kartami i w spektakularny sposób tasować i rozdawać karty. Skojarzenia i wielki świat wyobraźni. Piosenka sama w sobie daje nam treść. Znacznie bardziej abstrakcyjna wydaje się muzyka instrumentalna, w tym rzecz jasna muzyka elektroniczna. Tu nie ma refrenu i zwrotek. Jest za to pomysł na cały album. Współcześnie rzecz rzadko spotykana, ale wyjątkowo szlachetna. Igor Pudło to drugi z naszych dzisiejszych bohaterów. Połówka Skalpela, połówka przedsięwzięcia Evo Revo i wreszcie autor swojej czwartej już solowej płyty, gdzie jako Igor Box prowadzi słuchacza w pewną historię. Niczym sample wycina z historii przeróżne wątki i na ich bazie tworzy opowieść. Pamiętają Państwo jego pierwszy solowy album Breslau, gdzie przedstawił historię oblężonego przez Armię Czerwoną Wrocławia? Teraz idzie krok dalej i patrząc przez pryzmat różnych powieści Dostojewskiego, tworzy specyficzny nastrój, a w miejsce bohaterów tego rosyjskiego myśliciela wstawia ikony muzyki rozrywkowej XX wieku, mówi Igor Pudło. Jest to płyta na pierwszym poziomie inspirowana życiem i twórczością Fiodora Dostojewskiego. Sam na to nie wpadłem, ale dostałem kiedyś zamówienie na muzykę do sztuki teatralnej, która działa się współcześnie, ale odnosiła się do Dostojewskiego, a konkretnie do wątku ze zbrodni i kary, morderstwa ohydnej lichwiarki i jej Bogu ducha winnej siostry Lizawiety. Historia była taka, że no, skupiłem się na tym wątku zbrodni, powstał jeden utwór, który ją ilustruje i parę innych wątków, ale potem jakoś sprawa się rozeszła po kościach i moja muzyka nie została wykorzystana. Ja zostałem z tymi utworami i postanowiłem zrobić to dalej na własną rękę i wymyśliłem sobie swój własny teatr muzyczny, który to obsadziłem moimi bohaterami z XX wieku, bohaterami popkultury. Ale sam pomysł muzyczny był taki, żeby połączyć współczesność z tym Dostojewskim w ten sposób. iż na nowoczesne bity samplować chóry prawosławne. Dobrze zrozumiałem, czy chodzi o to, że bohaterowie z powieści Dostojewskiego to współczesne gwiazdy popkultury XX wieku? Na zasadzie zbieżności tematów, tytułów pojawiały mi się przed oczami pewne postaci, które zauważyłem, mogłyby się znaleźć na kartach powieści Dostojewskiego. Fiodor. Premiera czwartego solowego albumu Igora w przyszły piątek, a na nim 12 utworów i cała masa skojarzeń z historii muzyki. No i skojarzeń z powieściami Dostojewskiego. Całość otworzy White Nights, łamane przez White Heat, czyli nawiązanie do Białych Nocy Dostojewskiego i jednocześnie jest to parafraza tytułu drugiej płyty zespołu Velvet Underground, zatytułowanej White Light, White Heat. Czy zatem taka kombinacja i takie skojarzenia wywołane powieścią i znaną przecież płytą Velvet Underground, podkręcają percepcję? Z tym pytaniem zostawiam Państwa przez najbliższe 3 minuty. Igor Box, White Nights, White Heat i pierwszy utwór z nadchodzącej płyty Boxa, do której wrócimy tuż po premierze w nocy z 10 na 11 marca w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Właśnie wtedy Igor opowie o tym, jak rodziło się to wydawnictwo i poza samymi powieściami Dostojewskiego przedstawi płyty wielkich ikon dwudziestowiecznej popkultury, czyli artystów, jakich niejako wsadził w świat wyobraźni Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego. Tych skojarzeń jest cała masa, bowiem na przykład drugi utwór tego wydawnictwa nosi tytuł Brothers Karamazow Gonna Work It Out, czyli odniesienie do słynnego mixtape'u The Chemical Brothers, którym we fragmencie mówię Państwu do usłyszenia. Nicholas